Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўставанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Ва ўмовах манголо-татарскай і крыжацкай пагрозы наступнай ступенню эвалюцыі балта-славянскага сімбіёзу на панямонні стала стварэнне арганізацыі для абароны сваёй жыццёвай прасторы. Выглядае цалкам лагічным, што на чале арганізацыі стаў мацнейшы, правераны ў баях і паходах ваенны правадыр. Яго этнічнае паходжанне істотнае значэнне не мела, асабліва ў рэгіёне, дзе два этнасы вякамі жылі ў перамешку. Такім чынам, у першых дзесяцігоддзях 13-го стагоддзя на панямонні назіраем лакальную палітычную сістэму, якая з'яўляецца часткай буйной сістэмы ўсходнеўрапейскай. Вядомыя прычыны, якія разбурылі вялікую сістэму і рэальна пагражалі малой. Гэта ваенная пагроза звонку. Менавіта яна, на думку даследчыкаў, справакавала пачатак працэсу дзяржаваўтварэння. Іншымі словамі, панямонская палітычная сістэма атрымала штуршок звонку. Паводле тэрміналогіі, уведзенай ангельскім гісторыкам Арнольдам Тойнбі, гісторыя ставіць перад людскімі супольнасцямі выклік, на які неабходна знайсці адказ. Канцэпцыю выкліку адказу Тойнбі выкарыстаў у даследаванні генезісу цывілізацый. У сваёй глабальнай па ахопу працы Тойнбі звярнуўся і да нашага прыкладу 13-м стагоддзі. Менавіта нападу на землі Русі азіяцкіх качэўнікаў. Цытую. «Гэты нечаканы ціск, пачаўшыся ў 1237 годзе знакамітым паходам на Русь мангольскага хана Батыя, аказаўся вельмі моцным і працяглым. Гэты выпадак яшчэ раз даводзіць, што чым мацнейшы выклік, тым больш арыгінальны і ствараючы адказ». Канец цытаты. Калі нейкая цывілізацыя, там супольнасць, не здолее знайсці адказу на выклік, то верагодна яна трапіць у крызіс або нават у заняпад, напрыклад, паўднёва-амерыканскай цывілізацыі, або бліжэйшая да нас лакальная супольнасць яцвягаў у Прыбалтыцы. Нас найбольш цікавяць панямонскія унутрысістэмныя працэсы, якія ў гістарычнай літаратуры выступаюць пад назвай «Генезіс Вялікага княства Літоўскага». Ведаючы вытокі знешняга штуршка, выкліку гісторыі, заканамерна паставіць наступнае пытанне. Што было самым пачаткам? Адпраўным пунктам новага ўнутрысістэмнага працэсу? Ці канкрэтней, што парушыла дынамічную палітычную раўнавагу на панямонні і прывяло мясцовую сістэму ў рух? Аналіз наяўных пісьмовых звестак у комплексе з данымі археалогіі і лінгвістыкі дазваляе адказаць на гэтае пытанне наступным чынам. Пачаткам Вялікага княства літоўскага стаў палітычны саюз двух галоўных рэгіянальных сілаў усходнеславянскіх гарадоў дзяржаў з некаторымі найбольш моцнымі правадырамі балцкіх плямёнаў. Больш канкрэтна, пачаткам Вялікага княства літоўскага быў саюз важнейшага горада рэгіёна Наваградка з мацнейшым суседніх кунігасаў Міндаўгам. Менавіта гэты саюз парушыў дынамічную раўнавагу сіл на Панямонні, даў саюзнікам перавагу і пры адпаведных знешніх абставінах паклаў пачатак працэсу дзяржаваўтварэння. У дэфініцыі названага саюзу не ўжыты тэрмін беларуска-літувіскі, бо на той час не існавалі беларускі літувіскі народы в сучасным іх разуменні. Аднак несумненная эвалюцыйная сувязь яго ўдзельнікаў балтаў з сённяшнімі літувісамі, а ўсходніх славян з беларусамі дазваляе акрэсліць яго з пункту гледжання сённяшняга дня як беларуска-літувіскі, а дзяржаву на момант яе ўтварэння як беларуска-літувіскую. Манголо-татарская пагроза з паўднёвага ўсходу і крыжацкая з поўначы і паўночнага захаду прыспешылі арганізацыю новай дзяржавы са сталіцай у Наваградку. У якасці арганізацыйнага ўзору яна прыняла мясцовыя дзяржаўныя арганізмы гарадзенскага наваградскага княстваў, а афіцыйнай мовай зрабіла беларускую ці старабеларускую. Пачаткам новай дзяржавы Вялікага княства літоўскага на Панямонні стаў прыход на княжанне ў Наваградак балцкага князя Міндаўга, які адбыўся каля 1248 году. Са сціслай інфармацыі, змешчанай у галіцка-валынскім летапісе, вядома, што каля 1248 году Міндаўг сілай забраў уладанне ў сваіх пляменнікаў Таўцівіла ды Эдзівіла літоўскай зямлі каля правых прытокаў Нёмана і стаў княжычі ва ўсёй зямлі літоўскай адзін, напісаў летапісец. Пляменнікі ўцяклі ў галіцка-валынскае княства, атрымалі там вайсковую дапамогу і зімой 1249-50 гадоў выправіліся ў паход, як падае летапісец, супраць Міндаўга ў Літву, а менавіта на Наваградак. Адсюль дату стварэння саюза Наваградка і Міндаўга 1248 год належыць лічыць пачаткам Вялікага княства літоўскага. Эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». «Спакон вякоў». Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Галоўная пісьмовая крыніца па пачатковай гісторыі вялікага княства літоўскага то галіцка-валынскі летапіс. Ён складае трэцюю частку вядомага іпацеўскага летапісу і вядзе аповед пра падзеі ад пачатку да канца 13 стагоддзя. Захаваўся гэты летапіс па ўсёй верагоднасці ў пінскім спіску ці рэдакцыі. Адсюль надзвычай дакладнае геаграфічнае апісанне Палесся і блізкі геаграфічна Наваградчыны і Гарадзеншчыны. Галіцка-валынскі летапіс не меў падзелу на гадавыя запісы, пазнейшая разбіўка па гадах аказалася недакладнай і была скрупулёзна выпраўленая Міхайлам Грушэўскім. Дакладна невядома, якім чынам Міндаў усталяваўся ў Наваградку. Ад адказу на гэтае, здавалася б, не самае важнае пытанне, залежыць агульная інтэрпрэтацыя далейшай гісторыі Вялікакняства Літоўскага, ацэнка б этнічнага характару дзяржавы, взаємаадносінаў паміж літувісамі і беларусамі, урэшце вызначэнне ролі Вялікакняства ў фармаванні беларускага і літувіскага народаў. Ад 19 стагоддзя ў гістарыяграфіі замацавалася версія з заваёвым Міндаўгам Наваградка і іншых беларускіх гарадоў панямоння ды далучэння іх да раннефеадальнай лютавіцкай дзяржавы, нібыта аб'яднаўшай у канцы 12-го, пачатку 13-го стагоддзя ўсе лютавіцкія землі. Альтэрнатыўны варыянт рэканструкцыі генезы Вялікага княства Літоўскага прапанаваў беларускі гісторык Мікола Ярмаловіч у 80-е гады 20-го стагоддзя. Паводле гэтага даследчыка, Міндаў быў прыняты на службу наваградчанамі як князь-ізгой, пацярпеўшы паразу ў Літве, уцёкшы ў Наваградак. Тут выразная аналогія з Даўмонтам, князем Пскоўскім. Атрымаўшы ад наваградчанаў грошы і войска, Міндаў заваяваў для іх Літву, якую Ярмаловіч бачыў востравам балцкага насельніцтва ў беларускім этнічным абшары. Абедзве гэтыя версіі не маюць прамога пацверджання ў пісьмовых крыніцах. Акрамя таго, яны знаходзяцца ў супярэчнасці з вынікамі спецыяльных даследаванняў працэсу балтаславянскіх кантактаў. Традыцыйная балтацэнтрыцкая канцэпцыя генезы дзяржавы і таксама, як і тэорыя Ярмаловіча, беларусацэнтрыцкая, грунтуецца на тэзе балтаславянскай канфрантацыі і розніца толькі ў акрэсленні пераможцы. Аднак шматгадовыя комплексныя даследаванні, праведзеныя лінгвістамі, археолагамі, этнографамі, даказалі агульны мірны характар балтаславянскіх кантактаў, што даказвае неадэкватнасць гістарычнай рэальнасці тэзы пра балтаславянскую канфрантацыю як пачатак Вялікага княства Літоўскага. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Thank you.